mountain where you sing your song. Come with you once and fashion if that's what you think is good. Come with you once and fashion if that's what you think is good. Come with your styling ways, to me it's all the same. Come with you once and fashion if that's what you think is good. Autopromocja. Małgorzata Kożuchowska i Adam Woronowicz na scenie teatralnej Trójki. Błękitne oczy, pełne miłości. Słuchowisko z cyklu Miłujcie Waszych Nieprzyjaciół, zrealizowane w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Żona zawsze mówiła: nie wstydź się. Nie wstydź się. Wypłacz się. Płacz. To ci dobrze zrobi. Zapraszamy. Dzisiaj po 22:00. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Install microwave ovens, custom kitchen delivery.

Unikaj zdjęć i Nasza ściana, IRL z debiutanckiego albumu. A teraz już dwa przeboje angielskie, oczywiście również europejskie, międzynarodowe. Tears for Fears i The Waterboys. for Fears i Shout z płyty Songs from the Picture, a później The Water Boys i The Hall of the Moon. Mike Scott w roli głównej. A teraz pora na wielki przebój Phila Collinsa z roku 1985, One More Night. I stumble.

Za nami dwa polskie zespoły, Manam i Lombard, a piosenki Kreon i Kryształowa. Teraz dwa zespoły angielskie, Queen i Killing Joke. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Queen One Vision to fragment albumu A Kind of Magic i Killing Joke Love Like Blood. To z kolei utwór z piątego albumu tej formacji Nighttime. A teraz kolejne dwa przeboje polskie roku 85. Klaus Mittwoch i Rendezvous. W swoim szale.